تن دادن خرگوش نخجیران را که بدین شاد مشوید. هین به ملک نوبتی شادی مکن، ای تو بسته نوبت آزادی مکن. آن که ملکش برتر از نوبت تنند، برتر از هفتنجمش نوبت زنند. برتر از نوبت ملوک باقی اند، دور دایم روحها با ساقی اند. ترک این شربر بگویی یک دو روز، در کنی اندر شراب خلد پوز.